จิตของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องเป็นจิตที่อ่อนไม่ใช่จิตที่กระด้างโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาพอสมควรแล้วมีการฝึกปฏิบัติมาบ้างมีการไปหลีกเล่นปฏิบัติการที่จะฝึกในการเข้าสมาธิอยู่บ้างจิตของบุคคลที่เป็นอย่างนี้ควรจะต้องเป็นจิตที่อ่อนอ่อนในที่นี้หมายถึงจิตที่อ่อนเหมาะอ่อนโยนควรแก่การงานอ่อนเหมาะอ่อนโยนควรแก่การงานยังไงก็มีคู่เปรียบเปรียบตรงกันข้ามก็คือเป็นจิตที่กระด้างจิตของคนที่อาจจะปฏิบัติมาพอสมควรแล้วแต่ถ้ายังทำไม่ถูกมันจะมีความกระด้างมีความเสพผิดดิ้นรนอยู่บ้างตรงนี้เราต้องกำจัดมันออกไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความกระด้างความเสพผิดดิ้นรนตรงนี้นิดหนึ่งพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้ระหว่างทองคำแต่ทองคำที่เป็นสินแร่ทองคำเดิมยังไม่ได้ผ่านการถลุงมันก็เป็นทองที่หยาบภาษาทางช่างทองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นทองที่เนื้อร่วนแล้วก็เป็นทองที่ไม่มีรัศมีไม่ส่งแสงแวววาวแต่ถ้าผ่านการถลุงออกมาเป็นทองคำบริสุทธิ์ 100% อย่างนี้หรือ 99.99% ทองคำนั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีความอ่อนอ่อนในที่นี้คืออ่อนเหมาะแก่การที่ช่างทองเนี่ยจะทำงานเขาเอาอุปกรณ์ของช่างทองในการที่จะแพร่ทำทองออกมาให้เป็นรูปต่างๆมันจะมีความอ่อนเหมาะในการทำงานของช่างทองแต่ถ้าทองนั้นยังไม่ได้ผ่านออกมาเป็นวัสดุเป็นมีความบริสุทธิ์ถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเปราะมันจะมีเนื้อร่วนขึ้นรูปอะไรก็ไม่ได้แตกหมดเป็นลักษณะนั้นพุทธเจ้าก็ยังเปรียบถึงเหมือนกับไม้อย่างนี้เป็นต้นไม้หรือว่างาช้างอย่างเงี้ยถ้าสมัยก่อนมีงาช้างมากเขาก็จะเอางาช้างเนี่ยมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆทีนี้งาช้างมันก็ไม่ได้ว่าเป็นเรียบเสมอหมดแต่มันก็ยังจะมีจุดที่เป็นเสี้ยนเป็นความหยาบอยู่ถ้าพูดถึงงาช้างบางคนอาจจะไม่รู้จักแล้วด้วยซ้ำไม่เคยเห็นไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสเราจะพูดถึงไม้ก็ได้เอาไม้มาสักแท่งหนึ่งก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งกว่าที่จะมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเป็นสินค้าแกะสลักเป็นไม้เนี่ยมันก็จะมีความหยาบมีเสี้ยนของไม้รูปๆไปมันก็จะตำมือบ้างตรงนั้นตรงนี้ช่างไม้เขาก็จะต้องใช้กระดาษทรายละเอียดในการขัดตรงนั้นขัดตรงนี้มุมตรงนั้นอาจจะยังหยาบอยู่มีเสี้ยนอยู่ก็ขัดไปถูไปก็ค่อยดีขึ้นมาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเปรียบเหมือนกับดินเหนียวที่เขาใช้ในการปั้นหม้อเวลาที่เขาเอาดินมาเนี่ยดินมันก็จะมีส่วนประกอบของหลายอย่างถ้าพูดถึงดินทั่วไปมันก็จะมีทั้งกรวดทั้งเศษหินเศษใบไม้เศษฝุ่นอะไรต่างๆผสมอยู่ในดินแต่ดินที่ใช้เอามาในการทำหม้อปั้นหม้อเนี่ยต้องเป็นดินที่ไม่มีส่วนประกอบพวกนี้อยู่ส่วนประกอบที่เป็นสารแฝงเป็นเครื่องเศร้าหมองของเนื้อดินน่ะจะทำให้ดินมันไม่สามารถเกาะกันได้ทำให้คุณสมบัติของดินนั้นมันไปเผาไปขึ้นรูปแล้วมันก็ไม่ทรงอยู่เขาก็ต้องเอาพวกนี้ออกไปแต่ความหยาบความกระด้างพวกนี้ต้องเอาออกไปทีนี้ถ้าเอาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเส้นหนามสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่เป็นตะกอนสิ่งที่เป็นความไม่ดีออกไปแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นความบริสุทธิ์ในความสะอาดความเหมาะสมในการที่จะทำหรือเราอาจจะเปรียบเทียบกับน้ำก็ได้เขาก็เอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาทำน้ำประปาน้ำมาจากตอนหนึ่งมันก็ยังมีสีขุ่นๆอยู่บ้างก็เอาสารส้มน้ำมาแกว่งให้มันตกตะกอนซะหน่อยหนึ่ง แล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆออกมาเป็นน้ำประปาที่บริสุทธิ์แต่บางทีก็ดื่มได้ด้วยซ้ำในช่วงที่มีการผ่านตกตะกอนการเอาสารประกอบสารที่ไม่ดีความเศร้าหมองสิ่งสกปรกต่างๆออกไปจากกระบวนการเนี่ยนี่คือการทำให้บริสุทธิ์จิตของเราไม่ต่างจากนี้เลยท่านผู้ฟังมันคล้ายๆกันนี่แหละจิตของเราอาจจะมีความกระด้างความหยาบแล้วก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปออกไปออกไปค่อยเอาออกไปหยิบออกมันก็ทำให้จิตของเรานั้นมีความอ่อนเหมาะมีความนุ่มนวลมีความสบายใจเกิดขึ้นได้อันนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงคนที่มีการปฏิบัติมาพอบ้างแล้วนะรู้ถึงการนั่งสมาธิบ้างแล้วนะได้เห็นความสงบที่เกิดจากความสุขในใจแล้วรู้ถึงกระบวนการละฝึกปฏิบัติมามีได้ทำอยู่บ้างฟังธรรมะอยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆนั้นจิตเราต้องเป็นแบบนี้แต่คือในช่วงของการฝึกปฏิบัติบางทีมันก็มีลุ่มๆดอนๆขึ้นๆลงๆร้อนๆเย็นๆวูบวาบวูบวาบมันธรรมดาแต่อาจจะมีเหมือนกับยาขมบ้างแต่ทีนี้พอเรากินยาขมต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็มันก็น่าจะดีขึ้นนะอาการป่วยมันต้องหายไปหรือว่าอย่างน้อยก็ดีขึ้นบ้างนะเหมือนกันจิตใจเราหลังจากที่ฝึกใช้ความเพียรใช้ความพยายามใส่กำลังเข้าไปฝึกตรงนั้นทำตรงนี้นั่งตรงนั้นนะรู้จักอ่านฟังทำความเข้าใจธรรมะอยู่จิตเรามันต้องดีขึ้นจิตเรามันจะต้องอ่อนเหมาะอย่าให้เป็นจิตที่มีความกระด้างมีความหยาบจิตที่มีความกระด้างมีความหยาบเป็นยังไงอย่างเช่นบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมมาพอสมควรละก็ยกตนข่มคนอื่นลองพิจารณาดูนะการที่เรายกตนข่มคนอื่นเนี่ยเป็นลักษณะของจิตที่หยาบกระด้างอย่างเช่นว่าเห็นคนใหม่เข้ามาปฏิบัติอาจจะมีความคิดแวบไปหรือว่าได้กระทำว่าโอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะเธอต้องผ่านไปอย่างนี้นะฉันผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะยกตนยกคุณของตัวเองนะยกคุณของตัวเองขึ้นมาแล้วเธอปฏิบัติยังไงล่ะนะเขาก็อธิบายให้นะก็ตรงนี้นะไม่ดีนะไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะยกโทษของคนอื่นยกตนข่มท่านคุณของตัวเองก็ยกขึ้นมาอวดเขาโทษที่คนอื่นทำไม่ดีตรงนั้นตรงนี้นะก็ยกขึ้นมามาฟ้องมาบอกเอาธรรมะกระแทกคนนี้แม้รู้สึกสะใจเหลือเกินนี่ลักษณะแห่งความหยาบความกระด้างปรากฏขึ้นเราต้องระวังเพราะบางทีเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเราไปเจอเศษที่มันมีความหยาบมีความกระด้างอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของจิตของเราเราเห็นเราไปพบเราไปเจอตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความหยาบเป็นความกระด้างขึ้นมาเราก็ต้องหยิบเอาตรงนั้นออกหรือปฏิบัติส่วนนั้นด้านนั้นของเราให้ดีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมดีแล้วเคยเจอความสุขความสงบแล้วเนี่ยก็ต้องมาคอยบอกคอยเตือนกันว่าไอ้ความสุขความสงบที่อยู่ในใจเนี่ยเราต้องรักษามันรักษาให้ดีรักษาให้ดีหมายถึงว่าให้เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมของจิตแน่นอนพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พวกสาวกทั้งหลายอยู่ในสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิคุณต้องอยู่ในสมาธิละมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ในอยู่แล้วก็ต้องระวังเดี๋ยวระวังจิตระวังใจทำอย่างต่อเนื่องถ้าเจอความหยาบกระด้างต้องเอาออกพวกกิเลสเราละออกเหมือนกันบางทีเรามีความหยาบความกระด้างเกิดขึ้นมาเนื่องโดยจากเหตุใดๆก็แล้วแต่เราก็ต้องเอาสิ่งนั้นออกไปไม่ว่าจะเป็นการยกตนข่มท่านการยกคุณตัวเองการที่ยกโทษของครูบาอาจารย์การยกโทษของคนอื่นคำว่ายกโทษในที่นี้หมายถึงว่าเอาโทษของคนอื่นขึ้นมาพูดมาแฉมาบอกมาเล่าให้กันฟังนั่นเรียกว่ายกขึ้นมาการขี้ฟ้องการยกโทษของคนอื่นเราอย่าทำอย่างนั้นเมื่อทำอย่างนั้นแล้วมันไม่ดีเป็นความหยาบความกระด้างของจิตหรือบางทีเราทำอะไรไปรู้สึกแหมเอาธรรมะเข้าไปตอกหน้าไอ้หมอนี่มันสะใจจริงๆนั่นคือลักษณะความกระด้างของจิตแต่บางคนอยู่วัดมานาน แต่อยู่วัดมานานก็เริ่มละก็ทำตัวเป็นลักษณะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เด็กใหม่เข้ามาต้องมารายงานตัวอันนี้ต้องระวังเป็นความกระด้างของจิตพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับหญิงสะใภ้หญิงสะใภ้ที่แต่งงานใหม่ๆนี่ท่านผู้ฟังที่แต่งงานแล้วย้ายไปอยู่บ้านสามีเนี่ยจะทราบดีทีเดียวว่าเราไปอยู่บ้านสามีเนี่ยมันก็มีแม่สามีด้วยแล้วก็มีพ่อสามีมีครอบครัวสามีเนี่ยมันก็จะทำอะไรก็ต้องระวังนะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสะใภ้ใหม่นะเกรงใจไปหมดทุกคนนะตั้งแต่เกรงใจแม่แต่กับสามีเองแม้แต่กับพ่อผัวแม่ผัวนะคนในบ้านลูกน้องอะไรต่างๆเราจะมีความเกรงใจในที่นี้พระเจ้าใช้คำว่ามีหิริโอตตัปปะนะคือมีความกลัวและความละอายในการที่เราจะทำอะไรจะหยิบจับสิ่งไหนนะก็จะต้องคอยระวังคอยเกรงใจมีความกลัวความละอายในทุกๆคนเลยนะแม้แต่หมาในบ้านบางทีก็ต้องเกรงใจมันระวังมันนะนี่คือสะใภ้ใหม่ที่ย้ายเข้าไปทีนี้พออยู่ไปนานวันเข้าแล้วทีนี้นะอยู่ไปนานวันเข้ามีความคุ้นเคยรู้นั่นรู้นี่นะก็กลายเป็นหญิงสะใภ้ที่ไม่เกรงใจใครนะไม่เกรงใจใครตวาดคนนั้นตวาดคนนี้แม้แต่กับแม่สามีแม่แต่กับผัวตัวเองนะว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรตัวเองรู้หมดตัวเองเก่งหมดตัวเองมีแต่คุณยกคุณของตัวเองในยกตนข่มท่านกลายเป็นหญิงสบายแบบนั้นแต่ซึ่งไม่ดีพระเจ้าจึงให้ทําจิตเหมือนกับสะใภ้ใหม่อย่างบางคนที่อยู่วัดมานานจะเป็นภิกษุก็ตามเถอะจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าออกวัดนี้อยู่เรื่อยก็ต้องระวังพุทธเจ้าเตือนเอาไว้นะว่าอย่างพวกที่บวชมาภิกษุใหม่อย่างเงี้ยบวชมาใหม่ๆโอ้โหกราบนอบน้อมคลานเข่านะพูดจาระวังนะนี่คือบวชใหม่ละมีหิริมีโอตตัปปะระวังการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตัวเองต่อทั้งอุปัชฌาย์ต่อทั้งครูอาจารย์นะพระภิกษุบวชใหม่ด้วยกันหรือแม้แต่สามเณรคนวัดใหม่ก็เกรงใจทีนี้พอบวชไปนานวันเข้า2พรรษา3พรรษาหรือว่าคนอยู่วัดไป3ปี5ปี10ปีมีความคุ้นเคยกับคนนั้นคนนี้ก็เริ่มละด่าคนนั้นว่าคนนี้เธอจะไปรู้เรื่องอะไรต้องทำอย่างนี้สิพูดข้ามหัวครูบาอาจารย์อันนี้เราต้องระวังอย่าให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นนี่คือความกระด้างเราต้องเอามันออกไปให้ทำจิตเหมือนกับหญิงสะใภ้ใหม่ให้ทำจิตเหมือนกับคนมาใหม่ให้ทำจิตเหมือนกับคนที่มีหิริโอตตัปปะเป็นจิตที่อ่อนโยนอ่อนเหมาะทีนี้พอเราฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆมันต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีความอ่อนโยนกวนกับการงานเป็นจิตที่ใช้การได้ถ้าเรามีความกระด้างความหยาบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลจากผัสสะที่มากระทบหรือว่าเป็นการปฏิบัติผิดมีความเห็นผิดเรารู้แล้วเราต้องแก้ไขความกระด้างความหยาบเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันไม่ได้เห็นกันยากเลยมันดูที่พฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาซึ่งแน่นอนพฤติกรรมที่ออกมาจากทางกายทางวาจานั้นเป็นผลของใจเป็นผลของใจที่มีความหยาบความกระด้างอยู่เราจะเอาความหยาบความพยศสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เราฝึกมาตอนแรกๆแต่คุณหยิบออกคุณล้างออกคุณเช็ดออกด้วยกระบวนการเดิมที่เราเคยทำมาปฏิบัติมานั่นคือการที่เราเข้าสมาธิมีการเก็บจิตของเราเอาไว้ให้ดีมีสติรักษาจิตมีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆรู้จักในการที่จะมีการสำรวมอินทรีย์รับประทานอาหารพอสมควรมีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างนี้สำรวมกายวาจาใจให้ดีทำจิตให้เหมือนหญิงสะใภ้ใหม่ที่จะมีหิริโอตตัปปะในทุกๆคนเราไม่ได้ว่าจะเก่งกว่าใครหรือว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปสอนคนนั้นสอนคนนี้แต่เราพยายามที่จะปฏิบัติจิตปฏิบัติใจของเราให้ดีให้เลิศให้มันเป็นเหมือนกับทองคำที่มันบริสุทธิ์ผุดป่องขึ้นมาได้ เหมือนกับทองคําหรือว่าภาชนะสำริดที่เขาขัดดีแล้วทํามาดีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเศร้าหมองไม่ได้แต่ถ้าเก็บไม่ดีเอาไปตากแดดตากลมไว้ผ่านไปสักฝน1 2ฝนมันก็เศร้าหมองได้นะจิตของเราถ้าเรามีการปฏิบัติมาเคยทํามาได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เคยนั่งสมาธิจนเห็นความสุขสงบในใจแต่ได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะเคยปฏิบัติผ่านมาจะ10ปี20ปีหรือกี่ปีก็ไม่รู้ล่ะบางคนหลาย10ปีก่อนนู้นเคยปฏิบัติทำได้จิตรวมลงไปเป็นสมาธิแต่ว่าเพราะว่าเวลาผ่านมาต้องไปครองเรือนมีครอบครัวต่างๆในสมาธิตรงนั้นก็หายไปแต่ไม่เคยได้อีกหรือว่าจิตกลายเป็นจิตหยาบจิตกระด้างไปเราควรที่จะต้องระลึกถึงคุณของเนกขัมมะตรงนั้นให้ได้เราควรที่จะต้องทำจิตของเราเนี่ยให้มันมีส่วนผสมที่ถูกต้องอยู่อย่างเดิมเราควรที่จะต้องทำรักษาจิตของเราให้มันอ่อนเหมาะอ่อนโยนคุณกับการงานอ่อนเหมาะอ่อนโยนนี้นะคนที่เคยรู้ปฏิบัติได้เนี่ยจะทราบอยู่ละแต่ว่ามันไม่ใช่จิตที่อ่อนแอแต่จิตที่อ่อนแอคือจิตที่ไม่มีกำลังเวลามีใครมาพูดมาทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันจีดละมันจีดละหรือว่ามันก็จะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากระทำนั้นคนอย่างนี้ไม่ใช่คนมีกำลังนะเป็นคนอ่อนแอแต่บางทีเขาทำนั่นนิดนึงพูดตรงนี้นิดนึงอยู่ในวัดทำเสียงดังนิดนึงทำอะไรอาจจะไม่เหมาะสมเราจีดละเรากระเทือนละเราหึมหึมขึ้นมาละอันนั้นเป็นความอ่อนแอของจิตเป็นความที่จิตนั้นยังหยาบอยู่ยังกระด้างอยู่อ่อนแอแล้วยังไงอ่อนแอมันก็กลายเป็นวันไหวไงวันไหวไปตามการกระทําของเขาวันไหวไปตามการพูดการกระทําของเขาแต่ถ้าเป็นจิตที่มีกําลังเนี่ยมันไม่หวั่นไหวนะมันจะสบายอยู่ตลอดใครเขาจะทําดีทําชั่วอยู่ในวัดนอกวัดใจเราสบายแต่ใจเราสบายนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้นะรับรู้อยู่มันเห็นคาตามันได้ยินกับหูมันจะไม่รู้ได้ไงรู้แต่ว่าไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนไอ้จิตที่ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนเนี่ยคือจิตที่มีกำลังอาศัยอะไรจึงมีกำลังอาศัยความที่จิตอ่อนเหมาะนี่เองแต่จิตที่มีกำลังอยู่เป็นอันเดียวนะอ่อนโยนอยู่ในภายในมีอะไรมากระทบไม่ไหวติ่งมีอะไรมากระทบเป็นจิตที่นิ่งเฉยอยู่ได้นั่นคือจิตที่อ่อนเหมาะนะศัพท์ที่พระเจ้าใช้คือเป็นอย่างนี้นะมีเหมือนกับทองคำที่อ่อนเหมาะอ่อนโยนในการที่ช่างทองจะขึ้นรูปได้หรือเหมือนกับดินเหนียวที่เขาเอามากวนเอาเศษต่างๆออกแล้วอย่างดีทำขึ้นรูปอย่างดีแล้วก็ทำเป็นปั้นเป็นหม้อได้ในจิตของเราที่เอาเศษสิ่งสกปรกความไม่ดีความหยาบการยกตนข่มท่านความคิดชั่วความคิดหยาบมิจฉาสังกัปปะศีลที่ไม่ดีมิจฉาวาจาต่างๆเหล่านี้เอาออกไปเหลือแต่เป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่อ่อนเหมาะนั่นเองของที่มันสะอาดดีแล้วมีความแวววาวแล้วเป็นพวกอัญมณีที่เขาเจรนายดีแล้วก็ตามเนี่ยเราต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีแต่คืออย่างพวกเพชรหรือว่าแก้วไพฑูรย์มณีทับทิมพวกหยกพวกเนี้ยถ้าเราไปดูจากที่เขาเอามาจากธรรมชาติเลยเนี่ยมันจะเป็นก้อนแล้วผิวมันก็หยาบกรุขระนะไม่เป็นแวววาวเลยไม่ใช่เลยนะไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยู่บนมงกุฎหรือว่าอยู่ที่สร้อยคอหรือว่าทำเป็นแหวนทำเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาตามธรรมชาติเขาต้องเอามาขัดมาเจรไนกระบวนการที่ทำในการเจรไนก็คือเอามาขัดใช้กำลังใส่ลงไปมีการที่ใช้ความชำนาญในการทำด้วยพอขัดพอเจรไนบางทีเนี่ยเขาต้องเอาไปเผาเนี่ยอย่างพวกทับทิมอย่างเงี้ยกว่าที่จะมาเป็นทับทิมสีที่เราเห็นเนี่ยก็ต้องเอาไปเผาผ่านความร้อนเป็นหลายร้อยองศาเนี่ยเป็นหลายชั่วโมงกว่ามันจะขึ้นสีออกสีออกมาอย่างที่เราต้องการออกมาแล้วก็ต้องเอาไปทำการเจรไนการขัดอีกพวกที่เขาทำอาชีพนี้เนี่ยเขาจะต้องมีความชำนาญในการที่ว่าดูรู้ว่าสีมันจะออกตรงไหน แต่จะทำยังไงใช้ความร้อนเท่าไหร่ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่แต่ต้องมีความชำนาญดูทั้งที่มันยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เจริญไหนแต่เราก็ต้องทำจิตของเราอย่างนั้นเหมือนกันจิตบางส่วนบางที่การกระทำทางกายการกระทำทางวาจาบางทีบางจุดเนี่ยเรายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ทำแต่เราต้องรู้สิว่าถ้าเราขัดเราทำขึ้นมาแล้วมันจะดีจิตใจของเราให้รักษาความดีเอาไว้ให้รักษาความสะอาดเอาไว้แต่บางทีแน่นอนแหละท่านผู้ฟังสิ่งแปดเปื้อนต่างๆมันมาตามผัสสะมาทางทีวีบ้างถ้าดูทีวีมากก็ไปได้เหมือนกันมาทางวิทยุบ้างฟังวิทยุมากหมายถึงรายการอื่นๆนะที่ไม่ใช่รายการธรรมดาบรุนอาจจะเป๋ไปได้แต่มาทำโทรศัพท์มือถือข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆข้อความทาง SMSแต่มันมาในการที่จะทำจิตของเราให้แปดเปื้อนทำจิตของเราให้เศร้าหมองเหมือนกับภาชนะสำริดหรือเครื่องประดับหรือว่าภาชนะทองคำที่เขาขัดดีแล้วเจริญนัยดีแล้วทำมาอย่างดีแล้วปล่อยให้ไปตากแดดตากลมตากฝนไอแดดลมฝนฝุ่นอะไรต่างๆที่มาจะมาจับมาทำให้มันเศร้าหมองเนี่ยมันก็มาตามผัสสะเราต้องรู้จักเลือกในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแต่ข้อมูลข่าวสารนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าสื่อสารมวลชนอย่างเดียวนะแต่หมายถึงผัสสะแต่ที่มากระทบใจของเราเราต้องรู้จักในการที่จะรักษาอินทรีย์ของเราแต่รักษาอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าปิดอย่างเดียวไม่สนใจโลกภายนอกไม่รู้ไม่เห็นเป็นคนหลังเขาก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าต้องรู้จักรักษาอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ปิดกั้นเจ้าอกุศลธรรมปิดกั้นไม่ให้เจ้าอกุศลธรรมมันเข้ามาได้แต่เปิดช่องทางเอาไว้ให้กุศลธรรมเข้ามาเปิดช่องทางเอาไว้ให้ราชทูตที่จะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงนำมาบอกแก่ใจของเราแต่คือถ้าเราไม่มีผัสสะไม่มีการกระทบเลยเนี่ยการบรรลุธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เพราะมันต้องอาศัยผัสสะมาตามช่องทางทางในที่นี้คืออริยมรรคมีองค์8ที่เราทำทางเอาไว้แต่เราทำทางเอาไว้แล้วจิตเราดีแล้วแม้บางทีมันมีหลุมมีบ่อเราก็ไปแก้ไขให้ดีบางทีรถมันเกินพิกัดมาวิ่งมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อพังได้เหมือนกันเราก็ต้องไปซ่อมดูซ่อมแซมแก้ไขให้ดีบางทีเราเจอผัสสะที่แม้กระทบกระเทือนมากจิตใจของเราเป๋ไปเลยไปฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้แหมแล้วรู้สึกมันสะใจมันดีมันกระแทกจิตเขานี่ต้องระวังจิตเรากระด้างขึ้นมาแล้วต้องระวังธรรมะเนี่ยนะท่านผู้ฟังหลังชโลมลดจิตใจของใครแล้วเนี่ยจิตใจของผู้นั้นถ้าถูกต้องนะหลังชโลมลดอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจิตใจนั้นจะสบายแน่นอนเป็นจิตใจที่สบายลึกอยู่ในภายในเป็นความก็เรียกว่าสงบระงับแต่ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้คือปัสสัทธิความสงบระงับเพราะฉะนั้นเรารักษาใจของเราให้ดีด้วยการที่คอยระวังผัสสะระวังช่องทางคืออินทรีย์เปิดให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าฟังรายการธรรมะบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างทำกิจการงานใดๆก็ให้แต่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเข้าไปในใจของเราเวลาที่รับรู้สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ดีเราให้เห็นเป็นเครื่องขูดกล่าวในการที่เราจะไม่ทำจะเลิกละคอยระวังไม่ให้จิตของเรานั้นสกปรกถ้ามันสกปรกแล้วทำยังไงเราจะเอาสิ่งสกปรกไปล้างอีกโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้บนนั่นนี่อย่าทำอย่างนั้นนั่นจะยิ่งทำให้จิตเรากระด้างเวลาจิตของเราสกปรกมีสิ่งไม่ดีขึ้นเราจะต้องเอาความสะอาดไปล้างเราเอาความสะอาดล้างให้ดีล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วมันก็ดีขึ้นมาได้แต่การล้างทำความสะอาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำวันเดียวแล้วมันเลิกเลยแต่ก็ทำทุกวันศาลาวัดเนี่ยก็กวาดทุกวันก็ยังมีเศษสิ่งสกปรกอยู่ทุกวันแต่ทั้งที่ว่าแต่ละคนเขาก็รักษาความสะอาดแต่วันนี้กวาดพรุ่งนี้ก็กวาดอีกเอากวาดอีกก็เจอเศษสิ่งสกปรกอีกมันมาตามลมบ้างมาตามอะไรบ้างมันก็ธรรมดาแต่เราจึงต้องคอยบำรุงรักษาจิตของเราอยู่เรื่อยๆแต่จุดที่เราจะสามารถตรวจสอบได้ดูได้ก็ตรงที่ว่าถ้ามันมีเศษสิ่งสกปรกออกมาเนี่ยอันนั้นดีแสดงว่าเราทำถูกจุดนะเราทำดีแล้วค่อยๆทำไป ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังรักษาผัสสะสิ่งที่มันจะนำความสกปรกเข้ามาสิ่งที่จะนำความสกปรกเข้ามาในใจของเรามันก็มาตามช่องทางผัสสะทั้งหลายนี่แหละเราจึงต้องเป็นผู้ที่คอยสำรวมอินทรีย์ให้ดีสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าไม่รับข่าวสารไม่รู้ไม่ดูไม่สนใจใครฉันก็ก้มหน้าก้มตาทำของฉันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่การงานต่างๆเราก็ทำไปถ้าคุณอยู่วัดคุณช่วยงานวัดก็ต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นบ้างนะการทำหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายทำไปทำไปนะมีการที่รู้จักสำรวมอินทรีย์ในทำงานของเราให้ดีในขณะเดียวกันเราอย่าให้ความกระด้างความหยาบนะมันผุดขึ้นมาเราต้องรักษาใจของเราให้ดีนะให้ทำตัวเหมือนกับเป็นหญิงสะใภ้ใหม่อย่าให้มีความกระด้างความหยาบการยกตนข่มท่านการยกคุณของตัวเองยกแต่โทษของคนอื่นขึ้นมาให้รักษาใจของเราโดยการที่เก็บจิตโดยการที่ให้เรามีสติในสติอยู่ในลมหายใจนี่แหละจิตที่มีสติอยู่นี่แหละจะเป็นจิตที่ได้รับการรักษาทำอย่างไรเราถึงจะมีสติอยู่ได้เราต้องอาศัยการฝึกอันนี้แน่นอนหรือเราต้องมีเครื่องมือเช่นลมหายใจเป็นต้นเรื่องของอาหารเรื่องของการที่กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยอันนี้ช่วยได้การที่อยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นคนที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตอันนี้ช่วยได้แน่ทำให้จิตของเรามีสติแต่ถ้าเรามีความกระด้างความหยาบเกิดขึ้นเหตุปัจจัยเหล่านั้นเรารักษาอย่างดีไหมเราทรงสุตตะสั่งสมสุตตะหรือเปล่าหรือคือบางคนเหินห่างจากเรื่องนี้บ้างทำให้จิตมันมีความหยาบความกระด้างหึ่มฟุ้งฟูขึ้นมาก็ต้องระวังนะกลับไปดูที่เหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุแต่มูฟังเรารักษาเหตุแห่งการที่จะทำให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่อ่อนเหมาะให้ดีนะจิตของเราก็จะเป็นจิตที่อ่อนเหมาะเป็นจิตที่มีกำลังเป็นจิตที่ไม่กระด้างอยู่ได้รักษาได้อย่างนี้แล้วทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างไม่ขาดสายทำอยู่อย่างเป็นประจำจิตเราก็จะเป็นจิตที่เป็นแบบนี้นะท่านผู้ฟังเป็นจิตที่พึ่งได้เป็นจิตที่รักษาตัวได้เป็นจิตที่ไม่ใช่แค่ว่าตัวเราเองพึ่งได้นะคนอื่นๆเขายังพึ่งเราได้คนที่อยู่รอบตัวเราจะพึ่งเราได้ถ้าคุณอยู่ในวัดแม้แต่พระก็ยังพึ่งคนแบบนี้ได้ให้มอบหมายให้หน้าที่ในการทำงานต่างๆได้ถ้าเราอยู่ในบ้านจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นคู่สมรสของเราเขาก็จะพึ่งเราได้เป็นจิตที่มีกำลังเป็นจิตที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทำความดีใจความสบายใจให้กับคนรอบข้างได้ความดีจะค่อยแผ่ไปได้จิตแบบนี้ก็เข้าข่ายลักษณะของจิตที่มีความเป็นอาชาไนแต่เพราะว่าโทษคือความพยศความเผ็ดร้อนไม่ว่าจะเป็นจากม้าอาชาไนช้างอาชาไนเนี่ยเขาจะเอาความโทษอันเป็นพยศความเผ็ดร้อนความเสพผิดดิ้นรนต่างๆเหล่านี้ออกไปพอถึงจุดถึงที่ของมันแล้วช้างนั้นหมานั้นก็เป็นช้างอาชาไนเป็นม้าอาชาไนเป็นของที่คู่ควรเป็นองค์อวัยวะของพระราชาจิตใจที่เป็นจิตที่อ่อนเหมาะกุนแก่การงานรู้ทำเห็นทำแล้วก็จะเป็นจิตที่คู่ควรแต่กับความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาไปก่อนรักษาจิตให้ดีท่านผู้ฟังข้าพเจ้ารักษาให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ช่วยบอกได้ก็นิดๆหน่อยๆแค่วันละครึ่งชั่วโมงเหลืออีก23ชั่วโมงกับ30นาทีเราต้องรักษาเองเจริญพร